बचपन के मैं एक जोगी फिरता रहूं, 100 वर्षों एक नाम की माला मैं जपता रहूं, फिर 100 वर्षों दुनिया की हर भाषा में ये कहूं, सदियां बीत गई है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.